Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Çağımız insanından inkara yönelen, inkarının gereği olarak insanlara zulmeden, insanların zulmünü durdurmak, inkarını yok etmek ve onların dahi cehennemde yanmasını engellemek için gayret gösteren önder insanlarımızdan ve de örneklerimizden olan Nuh aleyhisselam ve onun söylediği sözlerle dersimize devam ediyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Nuh aleyhisselamın kendi kavmine olan tebliğini nasıl sunduğunu bize haber verirken bizim onu örnek almamızı istemektedir. Diyor ki Nuh aleyhisselam, ve ya kavmi la es'elüküm aleyhi ma la. Bundan önce geçen ayet-i kerimelerde ilk söylediği söz şu: ben size uyarıcı bir peygamber olarak gönderildim. Allah'tan başkasına kulluk yapmayınız diyor. Yani bu adamlar kim oluyor da sizin üzerinizde boza pişiriyorlar? Sizin mallarınızı kendi kasalarına aktarıyorlar. Sizin canlarınız ve namuslarınız bunların ayakları altında rezil oluyor. Siz sefil bir hayat yaşıyorsunuz. Bunlara kul olmaya devam ediyorsunuz. Sakın ha! Allah'tan başkasına kul olmayınız. Ve bu canları cehenneme odun yapmayınız diyor. Ve devam ediyor. Ey benim kavmim! Ve ya kavmi la es'elüküm aleyhi malen. Bu yapmış olduğum tebliğ karşılığında sizden herhangi bir şekilde mal da istemiyorum. Malen derken orada tenvin şunu ifade eder: bunun karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum manası vardır. Makam istemiyorum, para istemiyorum, ünvan istemiyorum. Yani karşılık istemiyorum. Karşılıksız olur mu? İn ecriye illa alallah. Benim mükafatım, ücretim Allah'a aittir. Ben ondan isterim. O beni görevlendirdi. Ben görevimi yerine getiririm. O da mükafatını verir. Şimdi bu şuradan, bütün peygamberlerin söylediği bir söz bu. Ve ma es'elukum min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Ücret istemiyorum, ücretim Allah'a aittir. Evvela bunu bir söylüyorlar. Çünkü bu toplumda bu insanlar ücretsiz iş yapılamayacağı kanaatindeler. Halen şeytanın gör dediğini gören ve onları söyleyen bir yazarımız her yazısının hemen hemen bir yerinden peki bunun karşılığında ne aldı diyor. Bunu komünistçe yapıyorsa da karşılığında ne aldın diye bakıyor. Kapitalist yapıyorsa da karşılığında ne aldın diyor. İslami hizmetler için çalışan bir adam bahsedildiğinde bana sen geç onu Allah rızası için filan, ne aldın onu söyle diyor. Aslında kendini konuşuyor. Kendisinin parasız iş yapmayacağını iyi bildiğinden bütün dünyadaki insanların da yapmayacağı kanaatine varıyor ve öyle konuşuyor. Müslüman veya kafir, herkes belirli bir şey için yapmaz. Mesela dünyanın her tarafında paraya değer vermeyen Budist vardır, Hristiyan vardır, Yahudi vardır, ateşe tapan vardır, fareye tapan vardır. Paraya değer vermez de o başka bir şeye değer verir. Yani değer mutlaka var. İşte bu değerin ne olduğunu burada Nuh Aleyhisselam'ın dilinden bize haber veriyor Rabbim. Benim mükafatım değer olarak kabul edeceğim şey Allah'ın vereceğidir. Yoksa Allah bütün yeryüzü Allah'ın bir tek ayetine değmez. Hani ayet-i kerimeyi وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satmayınız ayetini sormuşlar sahabeden birine. Yani ne kadara satarsak ucuza gitmemiş olur demişler. Dünyanın tamamını bu yuvarlağı terazinin bir kefesine koysanız, karşısına da bir ayet koysanız ayet ağır gelir demiş. Bizim değerimiz bu. Bizim için en değerli şey Allah Celle Celaluhu'nun kelamı ve onun rızasıdır. Peygamberler bunu yapmışlar. Siz benim istediğimi veremezsiniz ki. Gücünüz yetmez ki. Öyleyse ben sizden bir şey istemiyorum. İman etmenizi. İman ederseniz de faydanız bana değil, kendinize faydası olacak. Bu canı cehennemden koruyacaksınız. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ İman edenleri ben yanımdan kovamam. Muhterem seyirciler, hani küfür cephesinde yeni bir şey yok diye bir konferans vermiştim ben. Erzurum'dan Edirne'ye kadar hemen hemen birçok ilimizde de bunu tekrarladım. Sonra o kitaplaştı. Küfür cephesinde yeni bir şey yok diye. Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyen bu adamların söylediği şu. Nuh Aleyhisselam'a diyorlar ki, senin etrafındakiler bizim insan saymadığımız fakirler. Biz onlarla aynı mekanda buluşamayız. Protokol gereği bir arada oturamayız biz. Onları yanından kov, seninle bir görüşelim, konuşalım diyorlar. Rabbim Nuh Aleyhisselam'ı uyarmış. Nuh Aleyhisselam da diyor ki, o iman edenleri ben yanımdan kovamam. Çünkü onlar Rablerine kavuşmuşlardır. İnnehum mülâgu Rabbihim. Aynı teklif sevgili peygamberimize de gelmiştir. Sen onları yanından kov, biz seninle görüşelim demişler. Rabbim peygamberimizi uyarmış. Sakın ve la tetrudillezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne veçe. Gece gündüz Allah'ın rızasını isteyen bu insanları sakın yanından kovma diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da uyarılmış. Yani tarih boyunca insanları sınıflara ayırmışlar bunlar. Peygamberler de o sınıfı ortadan kaldırmış. Bir gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oturuyor, evde sohbet ediyorlar. Sağ tarafında Bilal Habeşi, sol tarafında Hazreti Ebubekir. Bilal-ı Habeşi, Hazreti Bilal-ı Habeşi radıyallahu an Mekke toplumunda müşrikler nezdinde en aşağı tabakadan insan. Hazreti Ebubekir radıyallahu an da Mekke toplumunda müşrikler katında en yüksek. Hem maddi yönden, hem kabile yönünden, hem de ilim yönünden. Yüksek seviyede bir insan. İkisi de iman etmişler. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde Hazreti Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh sağına oturmuş, soluna da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oturmuş. Derken Peygamber Efendimiz'e su getirilmiş. suyu içtikten sonra suyu dağıtan Hazreti Ebu Bekir'e yönelmiş. Ona verecek suyu. Sevgili Peygamberimiz sağdan demiş. Onun içindir ki bu sünnet hala devam ettirilir. O mecliste oturan, o gün için o topluluğun yöneticisi olan kişinin sağından takip edilir. Çay ikram edilirken de, su ikram edilirken de. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sağdan iş yapmamızı bize öğretirken, iki, o Mekkeli müşriklerin en hakir gördükleri insanı yüceltmiş oluyor. Yanına oturmasıyla Hazreti Ebu Bekir'den önce suyu içirmesiyle de. Ben onları kovamam diyor bir şey Hazreti Nuh Aleyhissalatu Vesselam. Bunları boşuna okuyup geçmeyelim. Bazı arkadaşlar yanılıyorlar. Şurada yanılıyorlar. İslami gayreti iyi olan ama hassasiyeti olmayan arkadaşlarımız. Ya hocam bu adam Allah razı olsun çok dinine bağlı adam da ne köy olur ne kasaba olur Allah ne maaşı var ne işi var ne de efendim parası var. Bundan ne olur hocam ya bundan hizmet ne olur ya. Bu mantık müşrik mantığı. Müminin ağzından dökülüyor bu söz. Bu müşrik mantığıdır. Ama hocam filan var ya ah be, adam da var ya bilmem ne gibi para var abi. Onu var ya bir kazanacak olursak ve 20 yıl ona yaltaklanmayla geçiyor ve hiçbir neticede alınamıyor. Ve her tarafta Müslüman küstürülüyor. Hani Eba Müslim'i Horasani'ye nispet edilir söz. Birine öyle demiş. Dostlarını kaybettin, dostlarını bıraktın, düşmanlara dost oldun. Dostlarını üzdün, düşmanlarını da kazanamadın demiş. Aynısı Türkiye'de de işliyor, dünyada işliyor aynı şekilde. Müslümana değer vermiyor, hele şu gavurların gönlünü bir alayım. Olmaz, peygamberin kadar sevimli değilsin. Peygamberim kadar nazik değilsin. Peygamberim kadar akıllı değilsin. Peygamberim kadar şefkatli ve merhametli de değilsin. O Ebu Cehil'in gönlünü kazanamamış da sen Ebu Cehil'in torununun gönlünü mü kazanacaksın? Velakinni erakum kavmen tecehelun. Ancak ben sizi cahil bir topluluk olarak görüyorum. Cahillik yapan bir toplum olarak görüyorum. Yani cahillik yapmaları başta Allah'ı inkar etmelerinden, kula kul olmalarından, cehenneme doğru koşmalarından ve fakir diye insanları hakir görmelerinden dolayı cahillikle suçluyor Rabbimiz. Nuh Aleyhisselam'ın dilinden haber veriyor ama Rabbim bize naklettiği için aynen öyle. Şu anda bu çağda Rabbime kul olmayan, kula kul olan ve Allah'ın yolundan insanları alıkoymaya çalışan veya o yolu eğritmeye çalışan ve malı yok olan insanları da hakir gören, fakirleri hakir gören bu insanlar cahil insanlardır. Hocam filan ilim dalında profesörmüş. Afrika'da bilmem ne kara karganın kara ciğerinden başka doktora tezi olmayan adam onu biliyor ama onun dışında bir şey bilmiyor. Ama sen iman eden sen kara kargayı da kara kargayı yaratanı da gülü yaratanı da bülbülü yaratanı da denizi yaratanı da yıldızı yaratanı da tanıyorsun ve biliyorsun. Sen ondan daha alimsin. Veya kavmi men yansuruni minallahi in tarattuhum efela tezekkerun. Ey benim kavmim. Eğer ben bu fakirleri yanımdan kovarsam yahu Allah'tan başka bana kim yardım edebilir? Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Yani onlar benim yanımda olmasını Allah istiyor. Yardım böylelikle inecek. Ben onları kovarsam Allah'ın yardımı kesilecek. O zaman kim bana yardım edecek? Adamın biri anlatıyor. Filan adama gidiyorum, paramı veriyorum, iş yaptırıyorum. Yani müşterisiyim. Memnunuz da. Birkaç yıl böyle devam ettik. Bir gün yine o işimi yaptırırken ihtiyaç sahibi bir insan dilenmek için geliyor ama adam çok nazik bir şekilde durumunu arz ediyor. İş yaptırdığım bu dükkan sahibi o isteyen adama çok aşağılayıcı kelimeler kullandı ve gönderdi. Def etti yani dükkanından. Ve ben ondan sonra ona hiç iş yaptırmadım diyor. Şimdi bakınız. Buraya dikkat edin. Ona ne verecekti? 50 bin verseydi, 100 bin verseydi, 1 milyon verseydi veya tatlı bir dille gönderseydi. Benden alacağı o kar edeceği devam edecekti. Kesildi. Ben kaç yıldır ona iş yapmıyorum. Benden birkaç milyar zarar ediyor o. Fakat bunun o dilenciye yaptığından kaynaklandığını o bilmiyor. Onu ben biliyorum diyor. Bakınız, işverenler, dikkat ediniz. Nereden yediğinizin farkında olamayabiliriz. Olmak mecburiyetimiz de yok, zaten olamayız. Onu bile söyleyeyim. Olmamız mümkün değil. Hocam çalışmam sayesinde senden daha iyi çalışıp da senin kadar olamayan insanları tanıyorsun değil mi? Senden daha akıllı olduğu halde ilkokulda, ortaokuldayken, lisedeyken senden daha akıllı olduğu halde senin gibi zengin olamayanı da biliyorsun. Senden çok fazla çalıştığı halde senin gibi olamadığını da biliyorsun. Sen nasıl yaptın? Çalıştın, Allah da lütfetti. Veya Allah da seni imtihan etmek için veriyor. Öyleyse imtihanı kazanmak üzere gayret gösterelim. Rabbimin yardımının nereden geleceğini biz kestiremeyiz. Onun için bir başka ayet-i kerimede min haysu la yahtesib diye gelir. Men yettegillâhe yec'allehu mahracen ve yerzukuhu min haysu la yahtesib. Kim Allah'tan sakınırsa, ona karşı gelmezse, rızasını kazanmak için çok dikkatli olursa, Allah ona hiç hesap etmediği yerden rızık gönderir diyor Allah Celle Celaluhu. Hesap etmediğimiz yerlerden gelmektedir. Doğan çocuğunun nasibi olarak gelmektedir. Misafire ikramından dolayı verilmektedir. Fakire yardım ettiğinden dolayı verilmektedir. Yolda giderken bir garibin gönlünü almaktan gitmekte dolayı verilmektedir. Veya bir zengini gönlünü teselli etmenin neticesinde verilmektedir. Onu bilemiyoruz biz. Boğulmakta olan bir karıncayı kurtarmaktan olabilir. Veya bir köpeğin kırılmış ayağını sarmaktan olabilir. Onu biz bilemeyiz. Biz bütün halimizle Rabbimin emir ve yasaklarını tutmaya gayret göstereceğiz. وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ Ne güzel ayet-i kerimeler. Ben bu ayet-i kerimelere bayılıyorum. Nuh Aleyhisselam diyor ki, aynı şeyi bizim dememiz gerekiyor. İnsanlara diyor ki, ey benim kavmim, ey benim milletim, ey insanlık ailesi. Şu anda biz onu söylüyoruz. Bu ayetleri okuyoruz. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. ve alemül gaybe. Gaybı bilirim de demiyorum. Yani Nuh Aleyhisselam ben gaybı bilmem diyor. Peygamber Aleyhisselam ben gaybı bilmem diyor. Şu anda biz de diyoruz. Biz gaybı bilmeyiz. Ve la egûlu inni melek. Ben meleğim de demiyorum. Ben meleğim de demiyorum. Biz melek değiliz. İnsanlarımız bizim herkesten temiz olmamızı istiyor. Bakınız. Şu Türkiye şartlarında, gazete köşesinde, televizyon ekranında Müslümanları aşağılamakla para kazananlarımız dahi diyorum, bizim güzel olmamızı, iyi olmamızı istiyorlar. Bir imamın, bir vaizin, bir müftinin çok küçük bir hareketi kamerayla büyütülerek sunuluyor insanlara. Bunu niye yapıyor? Aslında farkında değil. O şunu diyor. Yahu bu sana hiç yakışmaz. Bu aslında şunu itiraf ediyor. Bu din o kadar güzel bir din ki sen de bu dini üzerinde taşıyorsun. Vallahi bu bize yakışır. Biz pisliğin içerisinde debelenen bir adama, bataklıkta debelenen bir adamın üzerine bir başkası affedersiniz işese ona bir zarar vermez ki. Yani lağım çukurundaki bir adama başkası işese zarar vermez ki. Bizim halimiz öyle bir şey ama sende olmasın diyor. Bizde olmasın. Ben bu tür tenkitleri böyle alırım. Kızmam onu yapana. Onun niyetinden dolayı Rabbim onu hesaba çeker ayrı. Niyeti İslam'ı eğer yok etmeye çalışıyorsa, Müslüman'ı göstererek İslam'a zarar vermek istiyorsa ahirette cezasını çeker. Ama ben öyle almam onu. Yahu bu adam hala Müslümanlığını seviyor. Müslüman'ın aleyhinde yayın yapmakla parasını kazanıyor ama yahu bu sana yakışmaz diyor bana. Öyleyse ben de olmayayım öyle. O kötü şeylerden olmayayım. Ben nasibimi böyle alırım bu tür tenkitlerden. Ama biz onlara şunu da söylüyoruz. Bize bakıp da İslam'a sakın saldırmayın. Biz melek değiliz. وَلَا اَقُولُ اِنِّي melek. Ben melek de değilim. Ben insanım. Benim boğazım var. Benim gözüm var. Senin gibi bakar. Benim ağzım var. Senin gibi dişlerim çiğner. Boğazım yer. Halalı da yer, haramı da yer. Gözüm helala da bakar, harama da bakar. Kulağım doğruyu da dinler, yalanı da dinler benim. Ama benim dinim ayıklama yapıyor. Yalanı dinleme diyor. Haramı yeme diyor. Harama bakma diyor. Vurma, kırma diyor. Ver ve yap, düzelt diyor elimi. Ama yanlışlık yapıyorsam, ha ben melek değilim. Ve bu yanlışım dinime ait değildir. Ve insanlara şunu demiyoruz. Ey insanlar, iman edecek olursanız yeryüzünün zenginleri olacaksınız. Sakın ha, bunu da demiyoruz. İzzetle yaşayacaksınız, cenneti bulacaksınız diyoruz. Ha, imana girerse o imanın izzetiyle Rabbim bu dünyada halal nimetleri de ona lütfeder. Ve la egûlu lillezîne tezderî âyunukum len yu'tiyehumullâhu hayra. Sizin gözlerinizin aşağıladığı şu adama, adamlara Allah hiçbir zaman iyi şeyler vermez demem. Yani o müşrikler diyorlar ki yahu bu din eğer hayırlı bir şey olsaydı Allah bize verirdi. Bak makamı bize vermiş, yönetimi bize vermiş, parayı bize vermiş, zenginliği bize vermiş. Eğer bu din iyi bir şey olsaydı onu bize verirdi bunlara, bu gerizekalılara, bu fakirlere, bu hakirlere niye versin? Diyorsunuz ben bunu demem diyor. sizin bu aşağıladığınız, gözlerinizle aşağı gördüğünüz insanlara Allah bu hayırlı şeyleri vermez, onu da demem diyor. Peki bunu söyleyen var mı günümüzde? Var tabii canım. Ya hocam, yani biz de bazı şeyleri göz ardı etmemek lazım. Eğer bu din hak bir dini olsaydı, bak dünyanın yöneticileri, dünyanın en iyi bilim adamları, profesörleri, dünyanın geleceğiyle ilgili kafa yoranları, bunlar bu Müslümana, İslam'a girerlerdi. Aynı şeyi söyleyenler var. Yani Nuh kavminin söylediğini şimdi günümüzde söyleyen insanlar da var. Bu din iyi din olsaydı Avrupalı'nın dini olurdu diyenler de var. Bu din doğruluğu isteyenlerin gönlüne giriyor. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an bütün alemlere bir uyarıdır, nasihattır, öğüttür. Kim alır bu öğütten? Limen şa'e minkum en yesteqim. Doğruluğu isteyenler, doğruluğu arayanlar bu dini bulurlar. Susayan suyu bulur. Doğruluğu arayan da doğruluğu bulur. Çağımızdan da örnekler var. Buyurun. Batı'nın ve Türkiye'deki komünistlerin de bir zamanlar hayran olduğu adam, eserlerinden yararlandıkları adam, Fransa'da komünistleri yıllarca başkanlık yapan adam, Kur'an'ı okuduktan sonra diyor ki, ben bütün aradıklarımı Kur'an'da buldum ve ben Müslüman oldum, dedi. Allahu alemu bima fi enfusihim. Allah onların içini daha iyi bilir. İnni izen lemine zalimin. Eğer ben onları yanımdan kovacak olursam, o zaman ben de zalimlerden olurum. Allah fakirlere hiçbir nimet vermez, bunlara bu dini nasip etmez dersem, ben de sizin gibi söyleyecek olursam, ben de zalimlerden olurum, diyor Nuh aleyhissalatu vesselam. Biz insanları değerlendirirken, Hucurat suresinde Rabbim bunu ifade etmiş. Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Kabilelere ayırdık. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, Allah'ın emir ve yasaklarına en fazla uyanınız ve onun sevgisini ve rızasını kaybetmemek için çok hassas davrananınızdır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kim olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, hiç değişmiyor. Yeter ki Rabbimin kurallarına göre hareket etsin ve Rabbin mülkünde Rabbin verdiği ayaklarla gezdiğini, öyleyse bu dünya gemisinde onun vermiş olduğu kılavuz kitaba göre hareket edilmesi gerektiğini bilsin ve ona göre yaşasın. İşte değerli insan budur. Bu fakir veya zengin olmuş fark etmiyor. Amir veya memur olmuş, er veya general olmuş, işveren veya işçi olmuş, cumhurbaşkanı veya vatandaş olmuş hiç fark etmiyor. Bizde değerli olan Allah'ın dinine en iyi şekilde bağlı olandır. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.